dai rasa welas sunung welas riko gawe urip ison sempurna saiki bisa alon-alon nyuto merko riko ketukan suloyo luntur no welas sunung riko ison menungso bisa ngerasak no loro bisa bosan uko ngersulo kadung wesuto